Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από διαφορετικές πρωτοχρονιάτικες συναυλίες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη Βιέννη. Thank you.

Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Η μεγαλύτερη πτώση του γενικού δίκτυα από το 1987 σημειώθηκε στο χρηματιστήριο που επαναλειτουργήσε έπειτα από 25 ημέρες αργίας. Το πρωί έφτασε να χάνει 22% και έκλεισε στις 668,06 μονάδες με πτώση 16,23%. Στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, στα όρια του Δήμου Αθηναίων, θα φιλοξενηθούν οι μετανάστες από το πεδίο του Άρεως. Έχει ξεκινήσει η δημιουργία σχετικών δομών και η μετεγκατάστασή τους θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας, είπε ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Ασφαλιστικό και εργασιακά στο επίκεντρο της διερευνητικής συνάντησης του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγαλου με τους θεσμούς. Με συζητήσεις για την καταμολέπιση της διαφθοράς και τη λειτουργία της δικαιοσύνης συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Παραβάσεις που άπτονται της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 6 από τα 9 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από την τσέπη τους θα πληρώνουν μέχρι την Παρασκευή οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ, ιατρικές πράξεις και εξετάσεις λόγω της επίσχυσης εργασίας των συμβεβλημένων γιατρών. Σε ύφεση η φωτιά πίσω από το γήπεδο του Κερατσινίου. Και ο καιρός καλός αύριο στην Αττική με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ιστορίες από τα δάση της Βιέννης του Johann Strauss του Δεύτερου από το κονσέρτο του 1983. Διευθύνει την φιλαρμονική της Βιέννης ο Λορίν Μαζέλ. Thank you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μάμα Μία. Το νούμερο ένα musical στον κόσμο έρχεται σπίτι του. Ζήστε την εμπειρία. Μία μητέρα, μία κόρη, τρεις πιθανοί μπαμπάδες και ένας γάμος σε ένα ελληνικό νησί που θα σας μείνει αξέχαστος. Μάμα Μία. Θέατρο Μπάτμιντον, 8 με 18 Οκτωβρίου. Μεγάλη προσφορά Αυγούστου. Στα 4 εισιτήρια, το ένα δώρο. abcd.gr 210-88-40-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Σου έχω τον πρόεδρο του Συλλόγου Ευζώνων. Καλησπέρα, κορίτσα. Το είναι βαριά η φούστα του Τσολιά. Ισχύει. Είναι βαριά, εντάξει, είναι βαριά, αλλά την αντέχει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα είναι τώρα η οβερτούρα Waldesmeister του Johann Strauss του Δεύτερου, πάντα με την Φιλαρμονική της Βιέννης, από τις πρωτοχρονιάτικες συναυλίες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη Βιέννη.